Stop Station. प्यार हुंदा फुला तो मलूक सोनिया जिमे हुंदी मोरनी दी कूक सोनिया दूर के ते जंगला च नचदी फिरे शहर तक सुन जांदी हूक सोनिया सज्जन राजी हो जवे फिर भी ओ रोला नहीं ओ पाईदा पागला सज्जन राजी हो जवे फिर भी ओ रोला नहीं ओ पाईदा पागला इश्क हुंदा हीरिया दे वरगा जग तो लुकाईदा पागला सजन राजी हो जवे फिर भी ओ रोला नहीं ओ पाईदा के रोले विच हानिया करना ना दानिया वीरानिया चरोल जू जवानिया वे जानिया ये जिंदगी लसानिया इसनू ऐवें नी गवाईदा पागला ये जिंदगी लसानिया इसनू ऐवें नी गवाईदा पागला इशक हुंदा हीरिया दे वरगा जग तो लुकाईदा पागला सजन राजी हो जवे फिर भी ओ रोला नहीं ओ पाईदा पागदा हो तेरियां तां सच्चियां परीतियां सहज तेरे रचियां परीतियां जदों भी कदी नचियां परीतियां किसे नू कदों जचियां परीतियां प्यार तंदा कच्चियां बेवकूफा ओए समानी पलाईदा पागला प्यार तंदा कच्चियां बेवकूफा ओए समानी पलाईदा पागला इश्क हुंदा हीरिया दे वरगा ओ जग तो लुकाईदा पागला सजन राजी हो जवे फिर भी ओ रोला नहीं ओ पाईदा ए रमज लकोल वी मूरखा दिला दा बूहा टोल वी मूरखा राता तो खाब खोल वी मूरखा ते गीता च परोल वी मूरखा सोरा नू जरा छोल वी सरताज ऐदा नहीं ओ गाईदा पागला सुरानू जरा छोलवी सरताज ऐदा नहीं ओ गाईदा पागला इशक हुंदा हीरिया दे वरगा ओ जग तो लुकाईदा पागला सजन राजी हो जवे फिर भी ओ रोला नहीं ओ पाईदा प्यार हुंदा फुल्ला तो मलूक सोनिया ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਰਨੀ ਦੀ ਕੂਕ ਸੋਹਣਿਆ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ